aşkımız ne güzeldi. Bittiğinde anladım, pişmanlıklar faydasız. Gittiğinde anladım, seni çok sevdiğimi, kalbimdeki yerini. Ben senin değerini, of, gittiğinde anladım. Senin değerini, of, gittiğinde anladım. Aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız, gittiğinde anladım. Seni çok sevdiğimi, kalbimdeki yerini. Ben seni değerini, of, gittiğinde anladım. Seni çok sevdim, kalbimdeki yerini. Ben senin değerini, of, gittiğinde anladım. Hayatta hiçbir şeye böylesine yanmadım. Sensiz yaşamak çok zor, of, gittiğinde anladım. Seni çok sevdiğimi, kalbimdeki yerini. Ben senin değerini, of, gittiğinde anladım. Seni çok sevdiğimi, kalbimdeki yerini. Ben senin değerini, of, gittiğinde anladım. Senin değerini, gittiğinde anladım.